Teljesen szembe mentek a bírák a korábbi évek szempontrendszerével. Idén egy iráni származású, építészként dolgozó édesanyja lett a Miss Németország szépségverseny győztese. A fizikai tulajdonságokkal szemben idén sokkal inkább a versenyzők személyiségét és cselekedeteit bíráló zsűri döntése. Persze hatalmas felháborodást keltett, hiszen a nő sokak szerint sem kinézetre, sem pedig nemzetiségileg nem elég német. A Diétás Magyar Múzsán olvasható, hogy a másik agyalágyult banda, biológiai értelemben férfi, pedig azon van kiakadva, hogy a fenébe lehet szépségkirálynő egy 39 éves anya, akinek ráncai vannak, nincs gigantikus melle. Bár a kinek mi tetszik eléggé szubjektív kérdés, a szépség ennél sokkal kevésbé. A férfiak többsége persze az átlagos pornócsillagokat tartja szépnek, de az esztétikához valamennyire konyítók inkább az átlagostól eltérő, de harmonikus, mégis érdekes jegyekkel rendelkezőket, akiknek mondjuk 10 percig lehet tanulmányozni az orraívét, az arcformáját és hasonlókat. Az egésznek az összhatása pedig megkapó és esztétikus vonalak, formák egységévé áll össze. Erre válaszul Farkas Attila Márton azt írta Facebook oldalán: beszarás, hogy még a mindent letaroló jobberjárás se tudta legyalulni a progresszív elitist, a Tudor értelmiséget. A minden szart a torkunkon lenyomó szakértőt, pontosabban a szakértő minden hatóságát elmagyarázó kurzus publicistát. Nekem semmi bajom, ha valakik meghekkelik a szépségkirálynő választás nevű tresműfajt. A baj az, ha ehhez vók ideológiát csatolnak, és elkezdenek szakértősködni, ráadásul a legocsmányabb elitista módon, mint ez az akárki itt ebben a posztban. Én rühellem a szépségversenyeket, de a szépségverseny az attól még lehet szépségverseny, hogy én rühellem. Ha pedig szépségverseny, akkor legyen szépségverseny. Akkor ne személyiségverseny legyen, vagy akkor legyen személyiségverseny. Ha a személyiségét vizsgálják, az ne le szépségverseny legyen. Ott a vizsgálják a szépségét. Azért szépségverseny. Nem szeretném, hogyha a futóversenyen a diszkoszvetést bírálnák el, és azt mérnék le, futóversenyen a futást mérjék. Az a futóverseny, attól futóverseny. Nekem nem probléma, ha nem futóverseny. Ne legyen futóverseny, de akkor ne hívják futóversenynek. Ezúttal nem a szépségre helyeztük a hangsúlyt a szépségversenyen, akkor nem szépségversenyt rendeztetek, öreg. Akkor valami más rendeztetek, eddig akkor hívjátok azt úgy. Rendeztek. Egyrészt Mókás azt mondja, hogy teljesen szembe mentek a bírák a korábbi évek szempontrendszerével. De nem a szempontrendszerével hát, mentek szembe, hanem magával a verseny tárgyával mentek. De ezen ő szempontrendszer, tudod, a Matula magazinból a Fenék Tibi a kuratórium elnöke, az a szempontrendszer. Na igen, tudod, igen. Tetszik, nem tetszik. Na az egy szempontrendszer, hogy én nekem a füleíve a fontos. Én nekem az orra íve a fontos. Én nekem a mellbősége a fontos. Szerintem meg a frizurája legalább ilyen fontos. Na ez a szempontrendszer. Az meg, hogy a személyiségét vizsgáljuk, az nem szempontrendszer. Az nem a szépségének a valamilyen alternatív szempontja, hanem az nem a szépsége, az valami más. Az, hogy neked nem tetszenek a szépségversenyek, az nyilván egy dolog, de az, hogy akik ezek alapján, a szempontok alapján odaítélték ezt a győzelmet, én értem, hogy nekik van egy igényük arra, hogy itt társadalmi ügyek legyenek, vagy hogy valamiféle filantrópiát, vagy valamiféle magasabb értékeket képviselő szempontokat jutalmazzunk, de akkor miért nem áll fel senki, és mondja azt, hogy töröljük el a szépségversenyeket? Senkinek. De mert a szépségverseny az nagyszerű publicitás, az nagyszerű nyilvánosság, csak ne a szépséget vizsgáljuk a szépségversenyen, de véletlenül se nevezzük szemé vagy intellektus versenynek, vagy verbális előadás versenynek, mint mondjuk a szónoki versenyt, mert ugye itt beszélniük is kell, mert arra senki nem kíváncsi. Mindenki a szépségversenyre kíváncsi, tehát legyen ez egy szépségverseny, csak ne a szépség versenyezzen. Ne, szerintem az nem igaz, hogy mindenki tehát hogy egyébként úristen, ki kíváncsi a személyiségversenyre, hogy 50 éves nők személyisége közül fogunk válogatni. Hát jó, de akkor fordítsuk meg, vagy legyünk egy másik példát. Tehát tökre nem mindegy, Hetty King vagy Lenke néni, érted, mire gondolok? Az, hogy ez egy ember kedves, függetlenül a szépségversenyektől, azt érdemes a magadénak tudni, hogy na láttam ilyen példát, és ezek szerint le lehet így írni 25 vagy 75 évet ettől függetlenül. Tehát én igazán kíváncsi vagyok arra, hogy az embereknek milyen a személyisége. Nem itt, meg erre sem vagyok kíváncsi, De azért kíváncsi vagyok. És akkor kíváncsiak rá, hogyha hazudnak hozzá egy olyat, tehát hogyha elhazudják a nevét, vagy miért nem ugyanez a, tehát ugyanaz a példa szerintem ez, mint amikor a tehetségkutatóba az ilyen csillag születik be, meg ezekre a helyekre, elmennek az oda, és akkor... Az szar otromba műsor volt azzal a fehér zakos... Ja, a gyalázat. Szakállas prosztóval. És tudod, és akkor így előadják, hogy milyen rossz nekik, és ezáltal nyerik meg azt a versenyt. És itt megint ugyanaz történik. Egyébként a világban folyamatosan újra és újra ugyanaz történik. Kicseréljük ebben a hírben a főneveket, megkapjuk azt, ami hetente megtörténik, meg van hirdetve egy bizonyos szempont alapján egy verseny, és valami alapján egyszerűen meg van riggelve. Én most itt rákerestem, képzeld el, hogy ez beugrott nekem, hogy 10 éve volt, hogy a Miss Colorado szépségversenyen volt egy ilyen műsorszám, hogy nagyon énekelni. Kedves volt, emlékszem. Énekelni és táncolni kellett volna, és az egyik jelölt az azt mondta, hogy ő ezt most nem csinálja, és oda ment ilyen nővérke ruhába, és tartott egy beszédet arról, hogy ő egyébként nővérke, majd mindenki állva tapsolt, és ő lement a színpadról. Jönnek a vókok, és meg akarják változtatni a kultúrát. Oké, akkor változtassák meg a kultúrát, akkor mondják ki azt, hogy a szépségverseny egy gyalázatos, hímsovinista, fallokrata, nőket megalázó, tárgyiasító, ostoba, ócska, múlthoz tartozó, eltörlésre váró gyalázat. És ne rendezzék meg, hanem rendezzenek helyette egy olyan versenyt, ami a nők méltóságát, a nők különlegességét és a nők belső értékeit díjazza. De ne szépségversenyt. Ha le akarnak számolni a szépségversennyel, akkor ne szépségversenyt rendezzenek, de ők nem érik, tudod, ők nem fognak alkalmazkodni a definíciókhoz, meg a fogalmakhoz, meg a szavakhoz, amelyek azt jelentsék, amit megneveznek, hanem ők, tudod, ők olyan módon akarják megváltoztatni a kultúrát, hogy a szépségverseny az legyen továbbra is szépségverseny, de többé... De ne jöjjünk rá, hogy nem az. De többé ne a szépséget nézzük. És ha valaki mostantól kezdve a szépségversenyen a szépséget nézi, az egy hímsoviniszta gazember. Azt át kell nevelni, hanem meg kell tanulni a dupla gondolt, tudod? Szépségverseny, rá kell nézni, vigyáznem a mellére, vigyáznem a seggére, rá kell nézni, és azt kell vizsgálni, hogy vajon milyen jó mérnök. Vajon? És tudod, ha ezt vizsgálod, akkor látod a szépséget mostantól kezdve. Ez az új szépség. Lehet, hogy... Így kell értelmezni. Tudod, és ha nem így értelmezed, hanem azt mondod, hogy hát a szépségét most hagyjuk, hanem én most azt vizsgálom, hogy milyen jó mérnök. Nem jó. Nem jó. Nem mész át a vizsgán. Az a szépsége. Az, hogy milyen jó mérnök, az az ő szépsége. Hát nem értetted meg, hogy mit vár el tőled a kurzus? Na, fordítva, egyébként létezik a nem szépségverseny. Ott van mondjuk az évnői média alakja, az évnői vállalkozója, az évnői társadalmi munkása, az évnői művésze. Ott is eljátsszuk ezt, hogy valójában nem is azt mérjük, ami a neve, hanem ott meg azt mondjuk, hogy hú, de jó csaj, legyen ő az év művésze. Egyébként... Nem, az a múlt. De ne haragudj, de szerintem például, hogyha azt nézed, hogy melyik mondjuk zenei előadó mennyire sikeres, akkor ez egy nagyon-nagyon nagy faktor az egészben, hogy vonzó legyen. Most akár beismerjük ezt, akár nem. Az, hogy hányan szavaznak rá, akár a csillag születikben, SMS-ben. Igen. Valóban faktor, de ők ki akarják ezt a faktort iktatni, ami faktor egyébként rohadtul hozzátartozik, mondjuk egy produkció sikeréhez, hogy néz ki az előadó. Én merem hinni, hogy a Robbie Williams sikeréhez a Robbie Williams jóképűsége is egy faktor volt, nem csak a Robbie Williamsnek a hangja, vagy az, hogy ő milyen zenéket szerzett, már ha szerzett. Ez nyilvánvalóan szempont a show businessben, csak hogy ezt a szempontot a woke szellemiség elutasítja, és ezért meghamisítja a jelenséget. Mint hogyha az nem lenne. Tudod, itt az a művelet, hogy ők áthamisítják a jelenséget, tudod, lemesztelenítik a királyt, és ha te felkiáltasz, hogy mesztelen a király, akkor mész a 101-es szobába átnevelésre. Hiszen neked azt nem szabad látnod. Nem szabad látnod, hogy meztelen a király. Meg kell dicsérned a király ruhájának az anyagát, meg a színét, meg a szabását. Felség, milyen nagyszerű ez a ruha. Tudod, milyen gyönyörű, szép ez a mérnöknő. És tudod, nem a szépségét dicséred, hanem most a nagyszerű munkát. Na, de, igen, de tudod, az a feladat, pont az a feladat, hogy ez a beugratás benne, és hogyha a szépségét nézed, miközben egy szépségversenyen vagy, akkor azzal kiállítod a bizonyítványt magadról, a múlthoz tartozol. Az egész ipar mögött ott áll ez a jaktos dubajozó réteg lesben. Mindegy, hogy világbékés vagy jó a melle alapon nyert valaki, ez engem inkább foglalkoztat, ez az emberkereskedelemnek a legitimált expója gyakorlatilag, mintsem, hogy azon rugózzak, hogy úgy hívják-e a verseny, mint amiért adják a pontot, hát vagy hogy kell-e szavakat betűzniük, vagy Rubik kockát kirakni, vagy szudokut megfejteni időre, ahhoz, hogy a szépségversenyen nyerjenek. Szóval, és tudod, az, hogy arról beszélünk, hogy most akkor szépek vagy kedvesek, az elveszi a reflektorfényt attól, hogy hátul ül valaki egy szobában, és azt mondta, hogy ő nyerjen egy kicsit jobban, mert nekem ő kell, és viszem igen, a jaktomra. Csak, igen, csak értsed, hogy te most egy szűk nézőpontot alkalmazol. Ja, elnézést. Erről a szépségverseny intézményéről beszélsz, de amiről ez a hír valójában szól, az egy sokkal átfogóbb probléma. Itt a kultúránkról, meg a kultúránkhoz való hozzáférésünkről van szó. Arról van szó, hogy ők áthamisítanak egy jelenséget, és neked a meghamisított mérleget kell onnantól kezdve érvényesként de az összes előadnod. Hamis, az összes hamis, ahogy az előbb mondtam, egy csomó, szerintem a showbizniszben az érvényes, hogy az egy ilyen több oldalról megközelített valami, hogy tudjon mozogni, tudjon táncolni, tudjon fókuszálni, vegye föl azt az albumot, bírja az utazást, és nézzen ki jól, és legyen sportos, és ne essen össze az 50. percben, na, és társai. De az, hogy egy, nem tudom, mondjuk tényleg az év építésznője díjat végül azt kapja, aki egyébként jól néz ki, és ugyanígy az év értékesítő férfia is az lesz, hogy hú, de jó képű, de hogy van, meghamisítottuk már akkor, amikor nem a szépségverseny nevét kellett meghamisítani, hanem az összes többié. A szépség egy esztétikai kategória. Ilyen a természete. Az esztétika, mint olyan, természeténél fogva nem igazságos dolog, hiszen nem etika. Az etika az igazságról szól, az esztétika meg a szépségről szól. Ezért aztán a szépség nem igazságos. Attól szépség. Az egyik ember ilyen szépséget kap a génjeivel, a másik olyat. Ezért az egyik benne versenyt. Na erről van szó. De na és tudod, itt arról van szó, hogy ők az esztétikát áthamisítják etikává, és azt mondják, hogy az esztétika az a valójában az egy tartalmi, erkölcsi érvényt hordoz, már pedig nem hordoz. Ebből következik az, hogy eléd raknak egy dankorost, és amikor te ránézel, az első, a zsigeri első érzés, ami a fejedbe ötlik, hogy jaj, hát ez egy fogyatékos, jaj, hát szegény fogyatékos, jaj, hát ez egy milyen aranyos fogyatékos, de hogy ez jut először eszedbe, és hogy ez hibás. Ez a szintaxis kapcsolat az agyadban hibás, hanem ezt át kell írni. Azt kell látnod, amikor eléd raknak egy szépségversenyen egy dankórost, hogy ez egy erkölcsi kérdés, ha te itt most egy fogyatékost látsz, akkor te erkölcsileg levizsgázol, mert nem mint rosszul vizsgázol, hanem te neked azt kell látni, és erre akarnak átnevelni, hogy jaj, de szép. Milyen szép. Milyen szép nő. Nem is az, hogy dankóros. Nem is szabad meglátnod, hogy dankóros. Milyen szép nő. De közben meg egyszerre ezzel elvárják azt is, hogy alkalmazkodj hozzá, hogy dankóros, és folyamatosan tekintettel legyél a speciális igényeire, miközben neked nem szabadna látnod ezt a jelenséget. Egyébként, hogyha itt bármilyen teret kapna az, hogy mi most itt megfogalmazzuk az azzal kapcsolatos ellenérzésünket, hogy még mindig szépségversenynek hívják, akkor nekem az a jóslatom, hogy ennek a következő megállója, a következő állomása az, ami erre a megoldás lesz ettől a Vogue oldaltól, az az lesz, hogy nem PC azt mondani, hogy szépségverseny, mert hiszen régi időkben, amikor mondjuk párválasztásnál a szépség volt az elsődleges szempont, most meg már annyi minden van, hát a kedvesség, meg minden belső tulajdonságok miért ne lehetnek szépek, ez így nem PC, nevezzük és át a szépségverseny. Nem tudom, majd vonzalmi kitalálnak. Verseny, esztétikai verseny. De az még mindig a szépség. Hát nem, próbálom nem. Emberségi verseny. De nem, ez nem igaz szerintem. Emberkereskedelmi világkiállítás, nem. Az miért nem jó? Nem, arról van szó, hogy itt ez a 39 éves iráni építész, ez szép. Három okból szép. Egyrészt, mert mindjárt 40 lesz, másrészt, mert iráni, tehát perzsa származású. Anya. És építész. Tehát értelmiségi nő. Annak ellenére, hogy nő, nem a rántást kevergeti, hanem építés. Építész, tehát tervrajzokat gyárt, és abból épületek épülnek, amiben emberek laknak. De nem indult hát nem a látod, versenyen? Hát nem látod, hogy mennyire szép. Nem látod, hogy szép. Hogyha neked most nincs, tudod, hogyha neked most nincs, és így szét is választják teljesen a szexuális vonzalmat, tehát kvázi az erekciót, szét is választják teljesen az esztétikától. Mert úgy valójában egyik sem teljesül, de azt még lehet mondani, hogy az milyen szexi, hogy ez a nő, ez a maga ura, és hogy ez a nő, ez nem függ senkitől. Milyen szexi, hogy ez a nő 39 éves, hiszen hát vannak létező kategória pornó oldalakon is, amikor a 39, meg 40, meg 40 fölötti nőket akarod nézegetni. És mennyire szexi, hogy ez a nő perzsa, és hogy nem európai egyáltalán. Ezek lehetnek szexi jegyek, de tudod, attól, hogy valaki iráni, attól, hogy valaki építész, meg attól, hogy valaki mindjárt 40 lesz, nem lesz szebb. Senkinek a szemében nem lesz szebb. Márpedig ők ezt akarják, hogy te szépséget láss ott, ahol ők a másságot demonstrálják. Tehát, hogy ők felmutatják a diverzitást, márpedig a 39 éves nő a szépségversenyen, az iráni nő Németországban, és az építésznő az üres fejű butalibák között diverz, tehát elkülönbözik. Te látod ezt az elkülönbözést, jó, annyira nem különbözik el, mint hogyha dankoros lenne, hogyha dankoros is lenne, nyilván még szebb lenne. Hát nagyon szép, de egy dankortól még szebb lehetne. És mindeközben szerintem hiteltelen, hogy azt mondják, hogy a rántás kevergetése is teljesen rendben van, hogyha akarsz gyereket, meg akarsz fejet, az is teljesen rendben van, csak közben meg ez nem igazán... Csak akkor nem kell indulni a szépségversenyen, hogyha te háziasszony vagy, mert nem vagy annyira szép. De miért nem? Tehát, hogy ez a kérdésem, hogyha előadják, hogy ez pontosan ugyanannyira rendben van, akkor én szeretném látni, hogy ezt is elismerik, meg ezt is ugyanúgy díjakkal jutalmazzák, lehet, hogy erre várni kell majd még egy 20 évet, és aztán az lesz. De értsd meg, hogy az is teljesen rendben van, csak az éppen nem nyer, mert nem annyira szép. Hát, de nem tőled várom-e, hogy magyarázatot adj erre, hanem De tudjuk jól, hogy nem így van. Az nincs annyira teljesen rendben. Ők mondják, hogy az is teljesen rendben van, de hazudnak valójában. Az sokkal inkább rendben van, hogyha építész, sokkal inkább rendben van, hogyha nem európai, hanem arab, vagy perzsa, vagy valamilyen, vagy fekete, vagy... Ez olyan, mint A diverzitás jobban rendben van, mint az egyformaság, vágod, hogy... és ők minden gesztusukkal ezt fejezik ki, és nyilvánvaló, hogy emellé értéktöbletet társítanak, és amikor pedig rákérdezel, akkor letagadják, de abból, hogy kinyeri a szépségversenyt, mégiscsak elárulják, mégiscsak lejön az, hogy mit tartanak szépnek. De ez olyan, hogy minél különbözőbb vagy, ők annál inkább azt gondolják, hogy egy nehezebb versenyben indulsz ebben a világban, tehát annál elismerésre méltóbb az, hogy ebben te helyt bírsz állni, mint az egyik South Park játékban tudod, hogy kell beállítani a nehézségi szintet. Mit állítasz be hozzá? A bőrszíned. Minél sötétebb a bőröd, annál nehezebb a játék. Na ez érdekes. Hadd vessek fel valamit. Azt hiszem, hogy volt olyan szépségverseny, ahol egy downos nyert, és ez mond valamit. Értem, hogy a szépségversenyt valójában korrumpálja, ugyanakkor az az érzése valakinek, hogy odaállítottak elém egy egy Down-szindrómást, és úgy érzem, hogy nem foglalkozhatok tovább a szépséggel, hanem azzal kell foglalkoznom, ami helyes. Lehet, hogy a verseny tönkre teszi, de az életben az, hogy az erkölcsi erő az elnyomja a vonzalmi, vagy a, tudod, az esztétikait, azzal azért nincsen nagy probléma. De akkor hívják annak, de szerintem teljesen, szerintem az egy jobb világ lenne, ahol nem szépségverseny van, hanem jóságverseny, vagy okosságverseny. Azért lehet, hogy egy jobb világ lenne, mert tudod, az okosságodért sokkal többet tehetsz, mint a szépségedért. A jóságodért sokkal többet tehetsz, mint a szépségedért. Sokkal inkább rajtad múlik, de ne hívják szépségversenynek. Tudod, ne hamisítsák át a szépséget jósággá, mert az nem az. Tudod, semmi probléma nem lenne a jóságversennyel, csak tudod, attól tartanak, hogy nem nézni senki. Előbb azt mondtad, hogy ugyanezt mondtad, hogy ki lenne rá kíváncsi. Mondtam, hogy én. Amikor a világ békével előrukkoltak minden egyes alkalommal, 40 évvel ezelőtt, és azután is, és azelőtt is, kiröhögtük, emlékeztek. Ez tulajdonképpen az első dolog, ami eszedbe jut a szépségversenyekről, még talán abban a Sandra Bullock rendőrös filmben ezt meg is jelenítik, hogy mond valami beszédet, ami eléggé rendben van, és mindenki csöndben néz, hogy de hát ez még nem kaptunk meg mindent, és hozzáteszi, hogy ja, és világbéke, és akkor megtapsolják. Na most ezt kiröhögtük. Úgy voltunk vele, hogy úgy voltunk vele, hogy ez így nincsen rendben, ennek itt nincsen helye, innen el kell mozdulni, és remélted, gondolom arra számítottál, hogy innen csak egy irányba lehet elmozdulni, hogy vegyék ki ezt az elemet, mert ez hazugság, de elmozdulhat abba az irányba is, hogy akkor viszont vegyék komolyan, hogy amit ott mondanak, az igaz legyen. És végül is ez lett. Jobb, mint a korábbi helyzet, hogy azt mondja, hogy világbéke, viszont tönkreteszi a szépségverseny intézményét. Amiért meg lehet, hogy nem kár. Vonják ki, csak ne meghamisítsák. Azt mondtad az előbb, hogy az esztétika az nem igazságos, mert az az etika. Az a helyzet, hogy szerintem a valóság túl unalmas lett az embereknek, és szeretnének mindenből, ami egy kicsit is annyira valóságszagú, hogy nem készül hozzá szkript, legyártani egy népmesét, vagy valami hollywoodi szuperprodukciót, ahol a legkisebb királyfi, akinek a legrosszabbak az esélyei, és aki egy a 4,5 millióhoz az esélye, hogy nyer, az fogja megnyerni. Szóval az van, hogy te lehet, hogy ez nem jó érv, vagy ez nem jó mondás, hogy szerintem nem kár a szépségversenyért. Persze, oké, nem kár a szépségversenyért, akkor ne legyen szépségverseny. Szerintem se lenne kár a szépségversenyért. Tudod, a kultúránkért kár, ahol a szépségverseny jóságversenyé van hamisítva. Ez itt az igazi probléma. Szerintem, mondjuk azt mondod, hogy szerintem nem kár a gyilkosságért. De ha a gyilkosságot áthamisítjuk mondjuk sikkasztásra, akkor kár lesz a gyilkosságérben, az nem sikkasztás. Ne legyen gyilkosság. Az úgy oké, hogy nem gyilkolunk meg senkit, de az úgy nem oké, hogy a gyilkosságot áthamisítjuk valami másra, és aki tiltakozik ellene, az azt mondja, hogy szerintem nem kár a gyilkosságér. Vagy neked hiányzik?